मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो सुब्रह्मण्योम की हमने सिद्धि कर दी थी। सुब्रह्मण्या में जो यकारवर्ती आकार है वह स्वरित है, हमने बताया था कि सुब्रह्मणी साधु, तो सुब्रह्मण की और सत्र साधु में जो यत हो गया प्राग्गीतादियत जो यत है, तो सुब्रह्मण या सुब्रह्मण्य है। और तित स्वरितम स्वर सिद्धि में तित स्वरितम से तित स्वरित होता है तो यह स्वरित है। और अनुदातम पदम एक वर्जम, एक को छोड़कर सब अनुदात है, सब निघात हुआ तो यकार को छोड़ करके, तो सकार उत्तरवर्ती उकार ब्र में रेफ उत्तरवर्ती अकार म में मकार उत्तरवर्ती अकार, ये सब जो है अनुदात है। इस जो आपने टाप लाया था तो टाप अनुदातो सुपितो सुप और पित जो है अनुदात है, तो ये पित है ताप तो अनुदात है। तो अब सुब्रह्मण्य और ताप इसके सब अकर्षम दीर्घ हो गया, तो स्वरित और अनुदात के स्थान पर हुआ जो एकादेश जो है वह आंतर्य से, माने अंतरतम्य से जो है वह स्वरित होगा। क्या अंतर है जी? स्वरित में जो है क्योंकि उदात्तानुदात सॉरी उच्चैर उदात्त नीचे अनुदात समाहार स्वरित, तो स्वरित में जो है उदात्त और अनुदातत्व, उदातत्व धर्म अनुदातत्व धर्म दोनों का समाहार है, दोनों है स्वरित में। और अनुदात्त अनुदातो सुपितो जो है ये पित जो है तो ये केवल अनुदातत्व धर्म इसमें है, ताप का जो आ है इसमें अनुदातत्व धर्म है। तो गुण कृतांतरी जब हम करते हैं, एक तो जो है स्थान कृतांतर से जो है अ का स्थान कंठ है, आ का स्थान कंठ है, इसलिए वो तो स्थान कृतांतर से आ हो गया, सुब्रह्मण्य हो गया। और इसमें जो है अब यहां पर स्थान कृतांतर से तो स्वरित जो है वो भी कंठ है, आ जो कंठ है तो उसके स्थान पर एकादेश क्या हो, आम स्वरित हो या अनुदात हो। तो गुण कृतांतर से जब देखते हैं आ तो केवल अनुदात है ताप का आ, और जबकि सुब्रह्मण्य में यह है उदात्त और अनुदात दोनों मिले हैं, तो आ में तो उदात्तत्व धर्म है, मैंने क्या बोलते हैं वो जो है उसमें स्वरित में तो उदात्तत्व धर्म तो है ही और अनुदातत्व धर्म है ही। यदि इसके स्थान पर हम यदि अनुदात करते हैं तो फिर उसमें उदात्तत्व धर्म नहीं होगा। जबकि स्वरित में उदात्तत्व धर्म है तो उदात्तत्व धर्म का ह्रास हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर अत्यंत जो सदृश है, स्वरित और अनुदात्त के स्थान पर जो अत्यंत सदृश है वह स्वरित ही है। उदात्त और अनुदात्त के स्थान पर जो एकादेश होगा तो वह अत्यंत जो सदृश होगा, अत्यंत जो नजदीक होगा वह स्वरित ही होगा। क्योंकि यदि हम अनुदात्त कर देते हैं, अनुदात्त आकार आदेश कर देते हैं तो वह स्वरित के नजदीक नहीं है। परंतु यदि हम स्वरित यदि कर देते हैं उसमें अनुदात्तत्व धर्म होने के कारण अनुदात्त के नजदीक भी है। इसलिए स्वरित और अनुदात्त के स्थान पर आंतरी से स्थानांतरतम गुण कृतांतरी से स्वरित ही होगा। ये कल मैंने स्पष्ट कर पाया था इसलिए मैं इसकी चर्चा में कर दिया हूं। समझ में आया जी? अनंत जी आप समझे जी? और आप लोग समझे जी? वसुधा जी, स्वाति जी, द्रोण जी, गुरुकुल के विद्यार्थी लोग समझे? हाँ हाँ अच्छा जी। और ऐसे सुब्रह्मण्यो, सुब्रह्मण्या और ओम है, तो ओम जो है निपाता आद्युदात्त है, निपाता आद्युदात्त है, निपात जो आद्युदात्त होता है, ये फिर सूत्र है। तो ओम जो है निपात है, ओम जो है निपात है, तादिगण में पढ़ा हुआ है तादवे सत्वे। तो ओम शब्द निपात है तो उसका आदि जो ओ है वह उदात्त है। अब आ और ओ को जो एकादेश हुआ उमांगोश जो पर रूप हुआ है आर ओ का, तो वो तो पर रूप ओ हो गया, सुब्रह्मण्योम बन गया। परंतु अब स्वरित जो आ है और ओम का जो उदात्त है इसके स्थान पर जो एकादेश होगा वह अंतर से स्वरित उदात्त का एकादेश स्वरित ही होगा। क्यों होगा? वैसे ही, क्योंकि स्वरित में उदात्तत्व धर्म है, परंतु स्वरित और बने ओम का जो ओ है उसमें उदात्तत्व धर्म तो है तो अनुदात्तत्व धर्म नहीं है। स्वरित में उदात्तत्व धर्म अनुदात्तत्व धर्म दोनों होता है, तो गुण कृतांतर से कि अधिक जो गुण मिल रहा है स्वरित और उदात्त के स्थान पर जो आदेश होगा वह स्वरित यदि आदेश हो तो वह उस दोनों के नजदीक है। स्वरित के नजदीक तो है ही, स्वरित तो के पास तो है ही पूरा साक्षात ही है, और अनुदात्त के नजदीक भी है, अनुदात्तत्व धर्म में उदात्तत्व धर्म में उदात्तत्व के नजदीक भी है। और यदि हम स्वरित और उदात्त के स्थान पर उदात्त कर देते हैं तो वह उसमें फिर अनुदात्तत्व धर्म नहीं है उदात्त में, उदात्त वर्ण में। इसीलिए स्वरित और उदात्त के स्थान पर जो एकादेश होगा आंतरतम्य से आंतरतम्यात वह स्वरित ही होगा। तो सुब्रह्मण्योम में ओ हो गया स्वरित और सु इत्यादि जितने भी हैं सब अनुदात्त हो गए। तो सकार उत्तरवर्ती उकार भी अनुदात, ब्रह्मे रूपोत्तरवर्ती अकार भी अनुदात, और म में ब्रह्म में म है, मकार उत्तरवर्ती अकार भी अनुदात, और न्योम में जो ओ है वह स्वरित है। तो सुब्रह्मण्योम आगे है। इंद्र, इंद्र ये इंद्र संबोधन है, ये इंद्र शब्द रन प्रत्यय प्रत्याग निपातन यदि परमेश्वर से रन करेंगे इंद्र बन जाएगा। ब्रजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर क्षुर शुभ्र क्षूर खूर इत्यादि ऐसे करके उनादि कोश है, उनादि में आप देख लीजिएगा ऋजेन्द्राग्र वज्र, तो ऋज इंद्र इसमें आया ना जी, रिजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षूर खुर गौरव वंद्रेरा माला ऐसा करके है वो, हमें जहां तक याद आ रहा है। तो उसमें इंद्र शब्द पढ़ा है, तो इंद्र शब्द इदि परमेश्वरीय धातु से रन प्रत्यय मतलब किया है, का निपातन किया है। तो इदि का इंद्र, इदि तो रुम धातु से हुआ और रन का र इंद्र बन गया। तो वैसे इंद्र का स्वर सिद्धि यदि करेंगे तो इदि धातु अंतोदात्ता भवति, तो धातु जो है अंतोदात होता है, तो इंद्र में ई जो है वह उदात्त हुआ है। परंतु रन जो प्रत्यय किया, रन प्रत्यय किया तो सामान्य रूप से आद्युदात्त प्रत्येक आदि उदात्त होता है, परंतु रन जो है नित है, तो ई नित्यादिर नित्यम, इत और नित के परे रहते आदि उदात्त होता है। तो यहाँ पर ई नित्यादिर नित्यम ये जो सूत्र पीछे पढ़ाया हुआ हूँ, पढ़ाया हूँ नहीं जी कि नहीं पढ़ाया हूँ, ई नित्यादिर नित्यम हमें लग रहा कि पढ़ाया हूँ। हाँ जी बताइए, ई नित्यादिर नित्यम पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा। यदि नहीं है तो इनित्यादि नित्यम कहाँ का सूत्र है देख लीजिए। तो जी इनित्यादि नित्यम ये आदि उदात्त करता है, छठा अध्याय का है शायद, आनंद जी इनित्यादि नित्यम सूत्र निकालिए। देखा हूँ सर, हमारे पास अष्टाध्याय नहीं है कि उसमें देखूंगा, ये छठा अध्याय का ही मुझे लग रहा है, छठा अध्याय ई नित्यादि नित्यम, इत और नित के प्रत्यय आदि को उदात्त होता है, आदि उदात्त होता है ऐसा है। ई नित्यादि नित्यम मिला, छ है ई नित्यादिर नित्यम, ई नित्यादिर नित्यम मिल गया। 6.1.191 नंबर सूत्र, छठा अध्याय पहला पाद का, छठा अध्याय पहला पाद का 191 है, ये मैं पढ़ाया हूं लग रहा है। तो इन्हीं तरह निकाल दिया वैसे, हाँ जी पढ़ा दिया, हाँ लग रहा है कि मैं पढ़ाया कि इन तीन प्रत्यय परता नित्यम आदि उदात्तो भवती, नित्य आदि उदात्त होता है। तो यहाँ पर रण जो प्रत्यय है, रण जो प्रत्यय है ये रण के पर रहते नित्य जो है आदि उदात्त होता है। तो यहाँ पर ई जो है उदात्त हो गया और फिर उदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़कर कर उदात्त हो गया, तो ई उदात्त है और द्र कार्य प्रवृत्ति जो अकार है वह उदात्त है। समझ में आ गया अजय, सभी समझ गए? हाँ सर, जितना मैं पढ़ाया वो समझ में आ गया ना। अब आगे कि इंद्र जो है संबोधन है, वैसे इंद्र जो है वित्पन्नानी प्रातिपदिकानी और वित्पन्नानी प्रातिपदिकानी उणादयो वित्पन्नानी प्रातिपदिक, उणादि जो प्रत्यांत उणादि प्रत्यय जो है, उणादि प्रत्यय से उत्पन्न जो भी शब्द है उसको वित्पन्न भी मानते हैं और वित्पन्न भी मानते हैं। तो व्युत्पन्न जो पक्ष है इसमें तो ऐसा हो गया, और अव्युत्पन्न पक्ष में बस ये है कि इंद्र शब्द बना बनाया है वह है, उसमें कोई धातु प्रत्यय की कल्पना करने की बात नहीं है, सीधे प्रातिपदिक है दोनों तरीके से। तो दोनों तरीके में भी वहां पर जो है इंद्र को जब प्रातिपदिक मानेंगे तो फिर संतोदात्त, फिर जो है अंतोदात्त होता है, तो वहां पर पुत्रवर्ती अकार अनुदात्त होगा। और प्रातिपदिक मानने से पिशंतो दाता से हो रहा है, और इंद्र जो है व्युत्पन्न मानेंगे तो ई उदात्त हो रहा है। दोनों में ये अंतर है, परंतु अब यहां पर दोनों में जो अंतर है चाहे वह धातु शरण प्रत्यय करके करें या इंद्र प्रातिपदिक मानकर करें, तो यह है संबोधन। तो इंद्र के आगे सु है, सु का जो है इंग ह्रस्वा सम्बुद्धि से, इंग ह्रस्व उत्तर सम्बुद्ध हल्का लोप होता है, दिवस सम्बुद्धि का हो तो लोप हो जाता है, तो इंद्र ये रहता है। तो यहां पर जो है संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा है सामंत्रितम से, संबोधने या प्रथमा विभक्ति। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है सा आमंत्रितम भवति, वह आमंत्रित है, पीछे आपको ने पढ़ाया हुआ है। और आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य, ये 6192 है, 191 के जो आगे है इन नित्यम जो हमने बताया था उसके आगे देखिए 192 आमंत्रितस्य च, उसी के इन नित्यम के नीचे ही है कि आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य जो है अकारांत नपुंसक लिंग आमंत्रित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और च अव्यपद है, और ऊपर से इनित्यादिनित्यम से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, और उदात्ता जो है पीछे से चल ही रहा है, पीछे से उदात्ता कर्षा कर, है ना कि कर्षा तो घंतु उदात्ता कर्षा तो घयंतो दात्ता, शायद ये सूत्र होगा। उससे उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है 6-1, मैंने क्या बोलते हैं 6-1-153 नंबर सूत्र है इसका, 2-1-217 तक जाता है, तो उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया आमंत्रितस्य च स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया आमंत्रितस्य, सॉरी स्थाने आमंत्रितस्य आदि ही, आमंत्रित अवयव संबंध है, आद्य अवयव है, तो आमंत्रितस्य आद्य अवयव उदात्त भवति, माने आमंत्रितस्य आद्य अवयव स्थाने उदात्त आदेश होगा, उदात्त वर्ण आदेश होता है, यह इसका अर्थ हो गया। तो संबोधन के जो प्रथम व्यक्ति है वह आमंत्रित इंद्र, सुब्रह्मण्योम इंद्र, तो इंद्र संबोधन है तो सामंत्रित है, माने आमंत्रित है, आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य उसका आदि को जो है वह उदात्त हो गया, तो इंद्र में ई जो है वह उदात्त है, धातु स्वर से भी वह माने इनित्यादि जो उससे भी वह उदात्त था, परंतु जो है कि ये सामंत्रित जो है विशेष रूप से आमंत्रित होने से जो है ये कर दिया। पर्जन्य बत जाए ना कि वर्षा होगी तो जहां पानी है वहां पर भी तो पानी, जहां है तो वहां पर वर्षा नहीं होगी क्या, वहां पर भी होगी, ऐसे ठीक है उदात्त है, परंतु फिर जो है आमंत्रित से उसको उदात्त कर दिया। और जब फिर संत उदात्त जो करेंगे तो उसके आधार पर तो वह हट गया सत्यश्रेष्ठ स्वरूप बलियान, सत्यश्रेष्ठ स्वरूप बलियान, तो वह जो रण कार्य पुत्रवर्ती जो आकार था, मैं रण बोल रहा हूं इंद्र में, फिर संत उदात्त रेफोत्तरवर्ती जो आकार था वह उदात्त, वो हट गया और ई हो गया उदात्त, फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। इंद्र में ये उदात्त और र का अ जो है अनुदात्त हुआ। अब उसके पश्चात उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसके साथ पर स्वरित होता है, तो उसको स्वरित हुआ। परंतु अब जो ये जो स्वरित है कि न सुब्रह्मण्यनाम स्वरितस्य तुदात्त, न सुब्रह्मण्यनाम स्वरितस्य तुदात्त बोलते हैं, सुब्रह्मण्यनाम निगद विशेषे एक श्रुतिर न भवति किंतु तत्र यह उदात्त, माने तत्र यह स्वरितः तस उदात्तादेशो भवति। तो ये जो है उदात्त से उत्तर जो अनुदात स्वरित होता है, तो सुब्रह्मण्योम इंद्र, इंद्र आगच्छ, इंद्र आगच्छ है, तो इंद्र आगच्छ इस सुब्रह्मण्य निगत विशेष में क्या है कि एक श्रुति नहीं होती है, क्योंकि स्वरित से उत्तर जितने हैं वह अपने स्वरिता संहिता बताता नाम है ना जी, स्वरित से परे जो अनुदात को एक श्रुति हो जाती है, ये आपने पीछे पढ़ा है। तो स्वरित से परे तो हालांकि सुब्रह्मण्यों में सब है, सबको एक श्रुति होनी चाहिए, तो बोलते कि इसमें एक श्रुति नहीं होती है, बल्कि स्वरित को जो है उदात्त हो जाता है। तो यहां पर एक श्रुति जो प्राप्त था, एक श्रुति की जो प्राप्ति थी छंद विषय में, विकल्प से जो एक श्रुति होती है, तो ये छंद विषय ही है, तो उसमें विकल्प से एक श्रुति, तो यहां पर एक श्रुति तो होगी नहीं, है छंद विषय, तत्व ब्राह्मण का है, इसलिए छंद विषय है, तो एक श्रुति तो होगी नहीं, बल्कि क्या होगा, स्वरित को उदात्त हो जाएगा। तो ब्रह्मण्य निगद विशेष में एक सुब्रह्मण्याम निगदे विशेषे एक श्रुति न भवती, किंतु तत्र यह स्वरित तस्य उदात्त आदेशो भवती। उसके हिसाब में सुब्रह्मण्या नाम के जो निगद विशेष है उसमें एक श्रुति तो नहीं होती है, बल्कि उस सुब्रह्मण्या नामक जो निगत विशेष है, सुब्रह्मण्या नामक जो वाक्य है, समूह है, उसमें जो स्वरित होगा उसको उदात्त हो जाएगा। तो यहां पर त्र के अ को जो स्वरित प्राप्त था वह स्वरित हो करके भी उस स्वरित को उदात्त हो गया, तो इंद्र में दोनों उदात्त हो गए। समझ गए जी, सुब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ, ओम सुब्रह्मण्योम इंद्र, हे इंद्र आगच्छ आओ। तो इंद्र में ई भी उदात्त है, द्र का जो रेफ उत्तरवर्ती आकार है वो भी उदात्त है। समझे जी, समझ में आ गया स्वर सिद्धि, सभी को समझ में आया, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, श्रवण जी, बालबोध जी, हाँ जी, और आप लोग स्काइप वाले समझ गए, वसुधा जी, स्वाति जी, सब समझ में आया है जी, समझ में आया जी, अच्छे को अनंत जी, आपको समझ में आया जी। अब आगे है आगच्छ, आगच्छ ये अंग उपसर्पूर्वक गम धातु है, लंग लकार है, सॉरी क्या बोल दिया, लंग कैसे लोट लकार है, आगच्छ है ना जी, आगच्छ तु, आगस्ताम, आगच्छम तु, आगच्छ, तो ये आगच्छ लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो आग उपसर्ग है, गम धातु है, लोट हुआ, लोट के स्थान पर जो है लोट के स्थान पर जो सिप हुआ है, और सिप हो गया आगम सिप, सप ले आइए, तो आ गम अ सिप, सिप को ही हो जाएगा, और अतोहे से अकारांत अंश तो हे को जो है, मैंने उससे जो ही का लुक हो गया, और समोगमेर इच्छे भ्याम जो है उसको छ इत्यादि आदेश होकर के छ चतुक इत्यादि आकम करके आगच्छ बन जाएगा। तो अब स्वर सिद्धि करते हैं। आंग जो उपसर्ग है, आंग जो उपसर्ग है, और ये तो गम है, गम धातु अंतोदात हुआ, फिर जो है सप जो प्रत्यय है वो भी तो पित्त है, अनुदात्त सुपित्त वह अनुदात्त है, उसके पश्चात फिर जो है यहां पर जो फिर सूत्र है उपसर्गश्चाभिवर्जम बोलते उपसर्गाः उदात्ता भवन्ति अभिवर्जम अभिवर्जयित्वा। उपसर्ग जो है अभी उपसर्ग को 22 जो उपसर्ग है उसमें से अभी उपसर्ग को छोड़ करके जो और रेस्ट है बचे हुए जो हैं शेष जो है वो सब उदात्त होते हैं। तो अंग है ये उदात्त हो गया, अंग जो है उदात्त हो गया। अब जो है अंग उदात्त है और धातु स्वर इत्यादि से जो है वह ग जो है उदात्त है, वो भी उदात्त है, परंतु ये आपको पीछे पढ़ाया हूं कि तिंग तिंग अतिंग से उत्तर तिंग जो है, तो अंग जो अतिंग है उससे उत्तर जो तिंग, अतिंगंत से उत्तर तिंगंत जो है वह सर्वनिघात होता है, सर्वानुदात्त होता है। तो आ उदात्त है, गम का ग कार त्रवृत्ति अकार छकार त्रवृत्ति अकार सब अनुदात्त हो गया, अनुदात्त होने से उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त से अनुदात्त स्वरित होता है। तो उदात्त है आ, उससे उत्तर जो गम का ग का त्रवृत्ति अकार है वह स्वरित हो गया, आ ग आ उदात्त ग स्वरित और छ, फिर जो है छ की जो है अनुदात्त है उसकी एक श्रुति स्वरिता संहिता अनुदत्ता नाम, स्वरित से परे संहिता भी सेवनदात को एक श्रुति होती है, एक श्रुति हुई। तो अब यहां पर जो है क्या कह रहा है कि उदात्त से उत्तर जो अनुदात को स्वरित, अ को जो स्वरित हुआ, जो आज उदात्त है उत्तर अनुदात, उससे उत्तर जो गम का अ है वह स्वरित हुआ, उसको अब कह रहे हैं कि सुब्रह्मण्य नाम निगदे विशेषे एक श्रुति न भवती, एक श्रुति जो हमने कहा कि स्वरिता परेशान दाता में एक श्रुति भवती, बोलते हैं सुब्रह्मण्य नामक जो निगद विशेष है समुदाय है उसमें एक श्रुति नहीं होती है, बल्कि स्वरित के स्थान पर उदात्त हो जाता है। वह उस निगद में जो स्वरित होगा उस स्वरित के स्थान पर उदात्त हो जाएगा। तो आ भी उदात्त है और गकारवती भी उदात्त है, और छ को जो अनुदात्त ही रहा क्योंकि उसको एक श्रुति तो होगी नहीं, तो सुब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ। अब इंद्र में जो उदात्त है और आगच्छ में आ भी उदात्त है, तो उदात उदात के संभव उदात ही एक आदेश हुआ, एक आदेश उदात ही होगा। तो इंद्रागच्छ में आ भी उदात हुआ, गम का अ भी उदात हुआ, ग का ओ और छ अनुदात हो गया, ये इसकी स्वर सिद्धि होगी। समझ में आया? तो ब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ, यहां तक हमने स्वर सिद्धि किया, अभी समझ गए? नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। आगे है हरिव आगच्छ, तो हरिव हरिव माने हरिव, ये मतु प्रत्यांत है, हरि अस्ति यस्मिन् या हरि अस्ति यस्य, जिसमें हरि है, जिसके पास हरि है वो हरि वह हो जाएगा, हरि वाला। तो अब हरि का प्रसंग अनुसार क्या अर्थ लिया जाएगा वो देखना पड़ेगा कि जिसके पास हरि है, जिसमें हरि है। हरि का अर्थ भगवान लेंगे तो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया ये हो जाएगा हरिमा। हरि का अर्थ यदि बंदर लेंगे तो जिसके पास बंदर है वो हरि वह हो गया। हरि का अर्थ सांप लेंगे तो जिसके पास सांप होगा वो हरि वह हो गया। हरि का अर्थ यदि हिरण लेंगे जिसके पास हिरण है वो हरि वह हो गया। आप हरि का अर्थ जिस व्याघ्र लेंगे, बाघ लेंगे, सिंह लेंगे, ये सब अर्थ है तो व्यक्ति हो गया हरि वह। तो ये देखना ये होता है कि हरि के बहुत सारे अर्थ है, 13 अर्थ है लगभग हमें याद है जहां तक हमने पढ़ा है। तो उसमें बंदर, सांप, सिंह, भगवान, उन्हें विष्णु, ये सब सब नाम है हरि के। तो प्रसंगानुसार अर्थ होगा वो देखेंगे वह किस प्रसंग में कहा गया हुआ है। हरि का अर्थ किरण लेंगे तो हरि का अर्थ सूर्य हो जाएगा, क्योंकि हरि का अर्थ किरण भी है। तो हरि व हरि शब्द उससे मतु प्रत्यय किया, मतुप प्रत्यय किया, रस्यास्त तस्मित मतुप। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य तत् अस्य अस्मिन इति मतुप। इस सूत्र का अर्थ बता दिया हूं कि नहीं, बोलिए जी अनंत जी। इस सूत्र को पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? कौन सा सूत्र है? रस्यास्त अस्मिन इति मतुप। सदस्यास्तस्मृति मतो पढ़ा दिया आचार्य जी, पढ़ा दिया हूँ। बताता हूँ कौन से सूत्र में है। गोमान की सिद्धि 94 नंबर सूत्र है, गोमान की सिद्धि में बताया था। हाँ ठीक करें आप। तो तदस्यास्तस्मृति मतो तो तत् इति प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य षष्ठी अर्थ में और अश्विन सप्तमी अर्थ में मतो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हरि सु मतोप ऐसा हुआ, हरि सु मतुप अनुबंध लोप समास माने अनुबंध लोप मतुप का मत। तो हरि सु मत। अब इसके पश्चात हरि सु मत के बाद कृत तदित समासाश्च तदिता मत तदित है तो कृत तदित और तदितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा में सुप धातु प्रातिपदिक यो धातु और प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है उसका लुक हो गया तो हरि मत बना। अब हरि मत के आगे संबोधन में हरि व आगच्छ तो संबोधन में सु आया। संबोधन में सु आया और संबुद्धि का सु आकर के तो हो जाएगा हरिमत सु। अब इसके पश्चात हरिमत जो सु है यहां पर उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो उगित अंगो को रचु धातु को नुमागम होता है। तो उगित उगित दचाम सर्वनाम स्थाने सर्वनाम स्थान के परे रहते। इसका अर्थ बताया हूं ना जी आपको कि नहीं पढ़ाया हूं? ये भी पढ़ा दिया होगा लग रहा है मुझे। उगित दचाम सर्वनाम स्थाने धातु पढ़ाया हूं कि नहीं? पढ़ाया जी आपने, लग रहा है मुझे कि मैं पढ़ाया हूँ। पढ़ाया जी। हाँ तो बस केवल सामान्य रूप से बता देता हूँ। तो उगित चाम सर्वनाम स्थान धातु कहता है उगित जो धातु है तो उगित जो अंग है और ऐचू जो धातु है तो उकित यस्य माने उकित और अंचु, तो अधातो हो धातु भिन्न जो उगित होगा और अंचु धातु भिन्न उगित, ऐसे अंग को तथा अंचु धातु को जो है सर्वनाम स्थान के परे रहते नुमागम होता है। तो धातु भिन्न उगित होना चाहिए। तो यहां पर जो हरिमत जो है हरिमत सु, तो सर्वनाम स्थान सु परे है ही, सुर नपुंसक नपुंसक भिन्न जो सुट है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थान परे है ही, तो सर्वनाम स्थान परे है। और हरिमत जो है धातु भिन्न अंग है, धातु भिन्न जो उगित जो अंग हुआ, तो धातु भिन्न उगित अंग है हरिमत, इसका अंतावयव नुम हो गया। इसका अंतावयव मृदुचोत्यात्र अंतिम अत से परे नुम होता है, तो क्या हो गया हरि म, हरि म नुम तसु अनुबंध लोप, हरि म न तस। अब इसके बाद हल्के हलंत ग्यंत आबंध सूत्र सूति से हल्का लोप है, स का लोप हो गया, तो हरिमंत। अब हरिमंत में संयोगांत से लोप है, हरिमंत जो है तो संयोगांत पदस्य अंतस्थान अंतस्थान लोपो भवती, तो यहां पर त का भी लोप हो गया, तो हरिमन बचा, हरिमन बचा। अब हरिमन है, अब इस स्थिति में मतु वसोरु संबुद्धौ ये निकाल लीजिए, मतु वसोरु संबुद्धौ छंद से 8-3 अष्टम अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र है मतु वसुरो समुद्धो छंदसी, ऐसा निकाल लीजिए। निकाल लिया, मतु वसुरु समुद्धो छंदसी निकाल लीजिए, 8-3-1 अष्टम अध्याय इस पद का पहला सूत्र है, निकाल लिए सभी। आगे है मतु वसोह पदच्छेद करते हैं, मतु वसोह सकारांत पुमलिंग मतु वस शब्द या सकारांत नपुंसकलिंग मतु वस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और रु जो है लुप्त प्रथमा त्रिदेश है का लोप हो गया सुपाम श्लोक से, और संबुद्ध इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, मतु वसो में समास है मतुश्च वस्य इति मतु वसौ तयो मतु वसो, इतने तरह योगदंड हो गया। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है संहितायाम की, तयो यवाची संहितायाम जो है 8-2-108 नंबर सूत्र, इससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और अष्टम अध्याय पहला पाद का जो पदस्य 8-1-16 नंबर सूत्र है, जो पदस्य इसका अधिकार अपदांत से मूर्धन्य जो है से पहले जो 8-3-55 है अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 55 सूत्र, उससे पहले तक पदस्य का अधिकार चलता है। तो पहले से अधिकार चलता है। क्या हो गया, कट गया क्यों, रुक जाइए, यहां जो कट गया है आने तो पदस्थ का अधिकार इसमें आया और पदार्थ मुद्रण से पहले पहले, तो क्या अर्थ हो गया जी? मतु जो है प्रत्यय है, वस जो है ये भी प्रत्यय है, ये मतु और वसु, वस वसु का वस है, तो इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है, इसलिए अर्थ हो गया मत्वंत और वस्वंत, वसु अंत वाले, वसु का वस है अनुबंध रोप करके वसु है वैसे, तो मत्वंत और वस्वंत दोनों वसु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, तो मत्वंतस्य वस्वंतस्य च पदस्य माने मत्वंतस्य वस्वंतस्य च पदस्य अंतस्य अलास्थाने रू भवति संहितायां विषये संबुद्धौ परतः छंदसी विषये, माने सप्तमी सदी का करते छंदसी विषये संहितायां विषये संबुद्धौ परतः मत्वंतस्य वस्वंतस्य च पदस्य अंतस्य अलास्थाने रू आदेशो भवति, रू इत्येम आदेशो भवति। और समझ में आ गया जी? माने छंद विषय में, छंद विषय में संबुद्धि के परे रहते, छंद विषय में संबुद्धि के परे रहते मत्वंत जो अंग है हरिमन, मत्वंत अंग है, इसका अंतिम जो वर्ण है न, उसको रू हो गया है, असु छंद से समुद्धि पर है ही, तो न को रू हो गया, तो गया हरि मरु, ऐसा अर्थ हो गया, न को रू हुआ, तो हरि मरु अनुबंध रूप हरि मर ऐसा हुआ, और हरिमर, अब हरिमर के आगे अब एक सूत्र है छंद सीरह, इससे मौको वह होता है, ये 8-2-15 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 15 नंबर, अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 15 नंबर सूत्र है छंद सीरह, निकाल लिए छंद सीरह निकाल लीजिए 8-2-15 अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 15वां सूत्र निकाल लिया सर। बहुत सुंदर। तो छंद सीरह, तो छंदसी, छंद सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और इरह रेफांत पुमलिंग इर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास है इर में, इश्च रच, इश्च रच इति इर, तस्मात इरह, समाहारद्वंद समास है, रच होने रह हलंत की बात में कर रहा हूं, तो इश्च रच इति इर तस्मात इरह, समाहारद्वंद समास हो गया, और ऊपर से मतोर व, मधुपधायाश्च मतोर वायवयादिभ्य, 8-2-9 नंबर सूत्र है, मधुपधायाश्च मतोर मतोर वो यवयादिभ्य, इसमें से मतोह अवह, इसकी अनुवृत्ति आ रही है 8-2-9 से, मतोह वार्ध मतोर वह, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अब ये इरह में ई जो है और रेफ जो है। तो अथ शब्द अनुशासनम, शब्द अनुशासन से शब्द का अध्याय करके शब्द विशेष और इर विशेषण, ले ई जो है में विशेषण में तद इसलिए इवर्णांतात ऐसा रेफांतात का शब्दात ऐसा हो जाएगा। इवर्णांतात रेफांतात का शब्दात पंचमी है इसलिए तस्मात उत्तर से आ गया। तो इवर्णांतात रेफा छंदसी विषय ऐसा कीजिएगा, छंदसी विषय इवर्णांतात रेफांतात रेफांताच शब्दस्य शब्दात उत्तरस्य मतोः वह भवति, मतोर वत्व भवति माने मतोः स्थाने वकार आदेशो भवति। और समझ में आ गया, छंद विषय में इवर्णांत और रेफांत शब्द से उत्तर मतुप को वकार होता है। तो छंद विषय है ही और हरि मर, तो मर जो है म मतुप है, तो छंद विषय में ये इवर्णांत जो हरि है इवर्णांत, इस इवर्णांत से उत्तर म को जो है मतुप जो म उसको वह हो गया तो हरिवर ऐसा बन गया। और ससा जो सोर मैंने र जो है खर बसा निर्विसर्जनीय देव को विसर्ग हो गया तो हरिवह ऐसा बना। और ये हरिवह संबोधन है इसलिए संबोधन होने से सामंत्रितम उसको इस रूप में आप क्या बोलते हैं हरि जो है प्रातिपदिक है इसलिए फिशंत उदात हुआ, मतुप आद्युदात से जो है आद्युदात हुआ तो उदात हट गया तो हरि व मने मतुप हरि मत जो हुआ हरि मत, तो यहाँ पर मकार चतुर्थी अकार है वह उदात हुआ और हरि इत्यादि जो अनुदात हो गया। ऐसे करके करके विचार करते करते आप ये करेंगे, परंतु यहाँ संबोधन है तो सीधे हम कि सामंत्रितम जो पीछे पढ़ाया था कि संबोधन की प्रथम व्यक्ति की सामंत्रित संज्ञा होती है आमंत्रित संज्ञा होती है और आमंत्रित संज्ञा होने से आमंत्रितस्य च माने आमंत्रित के स्थान में आद्युदात होता है। तो यहाँ पर जो है हरिवह में हकार त्रवति जो अकार है वह उदात हुआ और अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ करके सब जो है अनुदात हो गया। तो अब जो है हकारोत्तरवर्ती आकार उदात्त है, रेफोत्तरवर्ती इकार वकारोत्तरवर्ती आकार ये अनुदात हुआ। उदात्तानुदात्त से स्वरित उदात्त से उत्तर अनुदात स्वरित होता है तो रेफोत्तरवर्ती इकार है वह स्वरित हुआ। अब इस वजह स्वरिता संहिता अनुदाता नाम स्वरित से परे संहिता विषय में एक श्रुति हो जाती है अनुदात को ये, परंतु यहां पर करें न सुब्रह्मण्य नाम स्वरित उदात्त। सुब्रह्मण्य नामक निगत विशेष में जो है सुब्रह्मण्य नामक जो विषय है जो समुदाय है जो समूह है उस में एक श्रुति जो प्राप्त था हरिवर में वह को स्वरित और उसके आगे स्वरित आसंगता नाम स्वरित प्रदात के एक श्रुति बोल रहे हैं कि सुब्रह्मण्य में सुब्रह्मण्य जो समूह है सुब्रह्मण्य जो निगत विशेष है उसमें एक श्रुति तो नहीं होती है बल्कि स्वरित को जो है उदात्त हो जाता है स्वरित को उदात्त हो जाता है स्वरितस्य तु उदात्तः। तो हरिवह में वहां पर जो है हरिवह जो शब्द है उसमें स्वरित जो रेफोत्तरवर्ती जो आकार था उसको उदात्त हो गया और वह जो है अनुदात्त हो गया वकारत्वर्ती आकार तो हरिवह हरिव आगच्छ। तो हरिव में कारुत्रवर्ती अकार, रेपत्रवर्ती अकार, मन रेपत्रवर्ती अकार दोनों जो है उदात्त हो गया। और आगच्छ पीछे जैसे कहा था उपसर्ग से विवर्जम, तो वह जो है पीछे की तरह आगच्छ में आ जो है वह उदात्त है। और अतिंग से उत्तरतिंग सर्वनिघात हो गया और फिर जो है उदात्त उदात्त स्वरित, और फिर न सुब्रमण्यम स्वरित उदात्त से उदात्त हो गया। तो ये आ और गम का ये उदात्त है दोनों, और छ जो है अनुदात्त है। तो आगच्छ तो पीछे ही वो था ही, और हरिवा में भी अब जो है हकार उत्तरवर्ती अकार या फुत्रवर्ती अकार ये जो है उदात्त है और वह जो है अनुदात्त है। समझ गए जी? जी आचार्य जी। हरिव इतने का स्वर सिद्धि समझ में आ गया? तो ब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ यहां तक हमने आपको बता दिया है। अब आगे है मेधा तिथे है, मेधा तिथेर मेषा, इसकी सिद्धि कल करेंगे, उसमें कल इस पर बताएंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। किसी तरीके का प्रश्न है? हाँ जी जी नहीं जी। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी। नमस्ते आचार्य जी। रात्रि।